dag. Er was veel ophef over de asielzoekersopvang in Kijkduin. Misschien wel vooral omdat het voor de bewoners zo onverwacht kwam. Nu de 120 asielzoekers vertrekken, blijkt hun verblijf soepel te zijn verlopen en nemen veel bewoners met spijt juist afscheid. Waarom denken we vaak van tevoren dat het anders zou zijn? De wethouder blikt zo terug op een roerige tijd. In de Nieuwsbv zometeen, want nu eerst in Politiek Den Haag loopt de spanning op naar de spreidingswet. Die wordt behandeld in de Eerste Kamer. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Clemens Peters. De Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de spreidingswet. Gisteren en vandaag praatte de Senaat daarover. En dat moet leiden tot een eerlijke verdeling van asielzoekers over het land. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout van den Burg verdedigt vandaag voor het laatst zijn wet voor politie. Hoe doet hij het? Nou, bevlogen kun je wel zeggen. Hij trekt echt alles uit de kast om nog eens te benadrukken waarom deze wet nodig is. En daarbij deed hij aan het begin van het debat al meteen een beroep op de senatoren om zich solidair te tonen met gemeentes die nu juist heel erg veel doen, die ontlast moeten worden. Zoals Ter Apel, zoals Budel. En dat ligt in de gemeente Kranendonk. En hij maakt daar een vergelijking met een grote stad in de Randstad. In Rotterdam kan vrij weinig. Als gevolg van een coalitieakkoord, denk D66... VVD leefbaar. Want we hebben geen plek in Rotterdam. En toen kwam de oorlog in Oekraïne. En binnen 2 weken 1400 mensen opgevangen in Rotterdam. Het is dus niet alleen een kwestie van in het Westen is er geen ruimte. Die is er wel degelijk. De Noordoostpolder. Budel. Ook 2 niet al te grote gemeentes. Budel is onderdeel van Kranendonk. Doen 3 keer zoveel als hetzelfde Rotterdam. 3 keer zoveel. Is dat eerlijk? Ja, is dat eerlijk, vraagt hij aan de senatoren. De wet die wordt gesteund door lokale bestuurders. Ook door gemeenten waar de druk nu juist erg hoog is. En zo probeert Van den Burg om dat over het voetlicht te brengen, de senatoren te overtuigen. Dat doet hij voor de laatste keer. En ik moet zeggen, eigenlijk meer bevlogen dan eerder. Met humor ook en veel flair. En partijen die twijfelen of ze voor of tegen stemmen willen dat er ook iets aan de instroom gebeurt. En hoe reageert Van den Burg daarop? Nou, door vooral te benadrukken dat daar ook wel dingen gaan gebeuren. Zoals het EU-migratiepact wat gesloten wordt. Waarbij veilige landen straks kunnen worden vastgehouden aan de randen van Europa. En ook daarin moet Van den Burg overigens laveren. Want toen gaf Volt daar kritiek op die deal. En toen zei hij weer, ja, ik moet nu uitkijken dat ik uw steun voor de wet niet verspil. Dus hij moet echt laveren tussen die verschillende flanken om uiteindelijk die meerderheid te krijgen. En hij verwees bij die instroom ook fijntjes naar de formerende partijen. Die juist heel graag willen dat daar iets aan gaat gebeuren. Ja, er moet eens wat gebeuren op het gebied van de instroom. Maar of je nou voor of tegen de onderhandelende partijen bent die nu aan het onderhandelen zijn. Ik denk dat we het toch allemaal over eens zijn dat als PVV, BBB, NSC en de VVD, als die 4 niet tot afspraken kunnen komen op het gebied van instroombeperking, dan breekt toch van velen van u de klomp. Ja, oftewel, er gaat wel iets gebeuren aan die kant en dan kunnen we die spreidingswet daarnaast gebruiken, is de boodschap van Van den Burg. En ja, wat verder opvalt, is dat hij strooit met complimentjes voor juist die partijen die hij nodig heeft. 50PLUS, BBB, die pleiten voor doorstroomlocaties voor statushouders. Daar wil Van den Burg komende jaar een slag mee maken. En ook aan de VVD geeft hij complimentjes. Maar de vraag is of die gratis toezeggingen, complimentjes en het delen van de zorgen genoeg is voor de steun van de meerderheid. Ja, precies. Volgende week wordt er gestemd en jij als deskundig volger, hoe schat je de stemming in? Nou, het is echt heel spannend. Het kan echt 2 kanten op. Het lijkt er nu op dat hij bijvoorbeeld die 1-pitters misschien wel meekrijgt. Dan heeft hij de meerderheid. Maar tegelijkertijd wordt er vandaag ook al door grote fracties overlegd over deze wet. VVD en BBB. En die kunnen het ook aan de meerderheid helpen. Dus wellicht weet het al iets eerder dan volgende week. Maar de kans is groot dat het inderdaad tot volgende week spannend blijft als die stemming is. Dankjewel, Ewout. Door het winterweer zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Zeker 100 vluchten hebben vertraging. En dat komt vooral doordat de landingsbanen sinds vanochtend vroeg vrij moeten worden gemaakt van sneeuw en ijs. Dat gebeurt ook voor de vliegtuigen en dat kost wat tijd. En daardoor ontstaan er dus ook vertragingen en annuleringen in de vliegschema's. En we zien ook dat dat wel de rest van de dag waarschijnlijk wel gevolgen gaat hebben. Dus ook voor vertragingen gaat zorgen. En daarom raden we reizigers aan om de vluchtinformatie in de gaten te houden en ook contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij als hun vlucht helaas toch niet door zou gaan. Momenteel zien we wel dat het weerbeeld wat verbetert. Dat we bijna alle start- en landingsbanen vrij hebben gemaakt van sneeuw en ijs. En dat betekent dat we hopelijk vanmiddag wat vertragingen kunnen gaan inlopen. En dat hopelijk zoveel mogelijk mensen alsnog gewoon op reis kunnen. Openbaar vervoerbedrijven waarschuwen voor gladheid bij de haltes. En het spoor kampt met problemen met de wissels, vertelt een woordvoerder van ProRail. En als daar sneeuw op komt, of als ze bevriezen of ijzel, waar we ook nog mee te maken hadden vanmorgen, dan werken ze niet. Daar hebben we wisselverwarmingen voor. Maar helaas op een aantal plekken, we hebben er meer dan 3000 van die wisselverwarmingen. Op een aantal plekken werkten ze niet rondom Hilversum en Amersfoort. En daar hadden we dus vooral last van vanmorgen. Ja, het winterweer leidt dus op diverse plekken in het land tot problemen. Volgens de ANWB waren de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. En op het drukste moment stond er 900 kilometer. Het aantal ongelukken viel volgens Rijkswaterstaat mee. Wel reed door de gladheid in Valkenswaard een vrachtwagen met doperwten van een viaduct. De chauffeur raakte niet gewond. Het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum, dat in 2004 werd opgeheven, is veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer, blijkt uit intern onderzoek door het LUMC. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. Een donor is zelfs de biologische vader van bijna 90 kinderen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat van 80 van de 1141 geregistreerde nakomelingen niet kan worden nagegaan wie de donor is. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Tegenkandidaten Ron DeSantis en Nikki Haley eindigden op een straatlengte afstand. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar zullen opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De huren voor nieuwe contracten gingen gemiddeld met 8,5% omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt huurwebsite Pararius. Een gemiddelde woning van 75 vierkante meter werd verhuurd voor €1.350 per maand. De series Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's. Succession won in de categorie Beste Dramaserie. En die serie gaat over de familie achter een wereldwijd mediabedrijf. The Bear gaat over een man die het restaurant van zijn broer van de ondergang wil redden. En die serie won onder meer in de categorie Beste Comedy. Het NOS-journaal. In Wijteveen, een dorp in Drenthe bij de grens met Duitsland, zijn twee personen overleden na een mogelijk schietincident. De politie heeft een man van 50 uit Klazinaveen opgepakt die in verband zou staan met de schietpartij. De forensische opsporing doet onderzoek ter hoogte van de Bargerweg. Ook ver buiten de regio Dordrecht zit er PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek door de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van het RIVM dat er in hobby-eieren in de regio Dordrecht te veel PFAS zit door de jarenlange uitstoot van dat spul door Chemours. PFAS wordt gebruikt in de industrie en belandt daardoor in het milieu. Het kan het immuunsysteem van mensen aantasten. Volgens experts moeten vooral kinderen oppassen met het eten van eieren met PFAS. Een Italiaanse onderminister van cultuur wordt beschuldigd van het bezitten en bewerken van een gestolen schilderij uit de 17e eeuw. Correspondent Helene Daans, wat zou deze Vittorio Sgarbi hebben gedaan? Ja, het is een heel gek verhaal. Die Sgarbi, dat is een bekende kunsthistoricus, kunstcriticus in Italië. Maar ook was heel lang een volgeling van Berlusconi, dus ook een politicus. En hij combineert een beetje die twee functies. Dus hij had 2 jaar geleden een groot schilderij aangeboden aan een tentoonstelling in Lucca. Gezegd, dat mogen jullie daar tentoonstellen. Dat ging om de Cattura di San Pietro, de gevangenneming van Sint-Pieter. Schilderij uit de 17e eeuw van de schilder Manetti. Wat blijkt nu, dat heeft een Italiaans onderzoeksjournalistiek programma blootgelegd, datzelfde schilderij was meer dan 10 jaar geleden gestolen uit een kasteel in Noord-Italië. En de politie is nu een onderzoek begonnen om te kijken of dat schilderij hetzelfde is als die Sgarbi heeft aangeboden voor die tentoonstelling. Want er is wel ondertussen nog iets geks gebeurd. Dat schilderij is volledig hetzelfde. Alleen staat er in de linkerbovenhoek opeens een kaars. Dus het is een groot mysterie. En de vraag is wat die Sgarbi daar mee te maken heeft. Ja, precies. Want wat denken we dat die Sgarbi daar mee te maken heeft? Zij die dat ding zelf geschilderd hebben? Of, en wat wilde die daar dan mee doen? De werkhypothese is dat Garbi, die heeft natuurlijk veel contact met restaurateurs, dat dat schilderij gestolen is, dat er door een restaurateur een kaars is bijgeplaatst. En dat het vervolgens in handen van Garbi is gekomen, die wel zou geweten hebben wat ermee is gebeurd, die op de hoogte zou zijn van het feit dat dat een gestolen schilderij was. En dat is nu waarom de Carabinieri dat schilderij ook in beslag hebben genomen en waarom ze dat gaan onderzoeken. En Garbi staat ook officieel onder onderzoek nu. En wat zegt hij er zelf over? Hij zelf ontkent dat. Hij zegt dat schilderij wat gestolen is destijds uit dat kasteel, dat was een kopie. Hetgeen wat ik heb, dat is de echte versie. En dat zou hij in handen hebben gekregen omdat het hing in een villa die zijn moeder 20 jaar geleden gekocht heeft. Dus hij zegt er zijn twee schilderijen in de omloop, waarvan één een kopie is en het mijne is het echte. Dus die kopie, daar zijn ze die kaars vergeten. Dat is wat hij beweert. Die onderzoeksjournalisten en andere bekende restaurateurs beweren het tegendeel. Dus ja, Sgarbi ligt wel echt onder vuur in Italië. De oppositie zegt ook, deze man moet aftreden. Dit is een kunsthistoricus, maar ook een politicus. Die heeft een grote verantwoordelijkheid. Dus dit is een kwestie waar wij die een politicus niet past, laat ons zeggen. Zij willen dat hij aftreedt, maar de regering van Meloni die heeft daar nog geen, die heeft het daar nog niet over gehad. En voorlopig zit hij dus nog gewoon op zijn post. We gaan het meemaken. Correspondent Helene Daans, dank je wel. In Wijteveen, een dorp in Drenthe bij de grens met Duitsland, zijn twee personen overleden na een mogelijk schietincident. De politie heeft een man van 50 uit Klasinaveen opgepakt die er iets mee te maken zou hebben. De forensische opsporing doet onderzoek. Nee, ik moet het weer doen. Het weer in de noordelijke helft van het land zijn nog winterse buien. Vanmiddag ook zon en het is 1 tot 3 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg sneeuw. De middagtemperatuur is dan rond het vriespunt. De situatie op de weg. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Er zijn nog twee plekken waar het, de gladheid van vanmorgen nog apart speelt. De N9, die is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Komt omdat de weg daar glad is en er wordt preventief gestrooid. Op dit moment is de weg dus afgesloten. En vanmorgen gebeurde er een ongeluk op de N69, de weg tussen Neerpelt en Veldhoven. Op dit moment is de weg in beide richtingen dicht tussen Valkenswaard en de A67. Komt door bergingswerkzaamheden, onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Proef zitten bij u thuis, maak een afspraak en relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag. Je kent haar misschien vooral van Zwart Boek of als The Red Woman, The Game of Thrones. Maar nu heeft actrice Carice van Houten haar speelveld verlegd naar demonstraties voor het klimaat en naar de podcast. Eerste hulp bij uitsterven, want dat klimaat is nu haar grootste zorg. Zij maakt die podcast samen met Sieger Sloot en ik spreek hen beiden zometeen daarover. Na 12:30, wat nu eerst, Kijk Duin. De Nieuwsbv. De commotie was groot toen eind november plotseling tientallen asielzoekers werden opgevangen in een hotel daar in Kijk Duin. Bewoners uit het Haagse Kijkduin voelden zich overvallen vanwege de plotselinge komst van 100 asielzoekers naar hun wijk. Een beetje raar verhaal omdat zo hier neer te plaatsen zijn, terwijl die bewoners nergens geïnformeerd zijn. Wij hoeven ze niet. Het is toch te gek, vooral in een gemeente waar iedereen massaal PVV hebben gestemd. Ze moeten die vluchtelingen, moeten ze lekker naar hun dorp brengen waar ze allemaal links hebben gestemd. Dan zou je ook geen gezeik horen. Ze moeten weg hier. Heel simpel. En als de gemeente het niet doen, ja, dan ga je misschien hele andere taferelen krijgen. PVV-leider Wilders bracht gisteren een flitsbezoek aan Kijkduin. Kijkduin in Den Haag. Wordt overspoeld, vaak zonder enige inspraak, met asielzoekers die hier een leven leiden in kamers met grote televisies, met zwembad, gratis eten, drinken, verwarming, wat heel veel Nederlanders niet hebben. Nou, de ophef die is wel duidelijk uit deze samenvatting. Maar het verblijf blijkt nu achteraf probleemloos te zijn verlopen daar in Kijkduin. Inmiddels zijn alle asielzoekers ergens anders ondergebracht en gisteren sloot die locatie weer. Waarom werd de opvang van asielzoekers in Kijkduin opeens zo'n landelijke rel? En hoe kan dat een volgende keer voorkomen worden? Daar gaan we over praten met allereerst Marielle Favier, verantwoordelijk wethouder in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel ophef was er eind november. Bewoners voelden zich overvallen door het snelle besluit om de opvang van asielzoekers daar in Kijkduin te hebben. Snapte u dat? Ja, dat begrijp ik heel goed. Wij voelden ons als college ook overvallen door deze vraag. Die kwam ook op het allerlaatste moment. En die was natuurlijk ingegeven door de situatie in Ter Apel. We hadden vaker, krijgen we brieven ook van de staatssecretaris. Dat krijgen meerdere gemeenten. Hè. Hij stuurt altijd brieven naar het hele land. Op het moment dat het in Ter Apel weer gaat overlopen en mensen niet in bedden kunnen slapen, maar op stoelen of op matjes op de grond of buiten in het grasveld. Deze keer kwam de vraag bij Den Haag. Kunnen we morgen 100 tot 120 vluchtelingen opvangen? Ja, en u wist het toch met één dag te verlengen? En ja, uiteindelijk 48 uur later kwamen ze wel daar in Kijkduin aan. Ja, zeker. En dat doen wij ook. We hebben ook crisisnoodopvang, crisisopvang al een paar jaar hier in Den Haag. En onze gewoonte is dat we daar over de bewoners informeren, dat we een bewonersavond organiseren. En wij wilden ook even de tijd hebben, heb ik ook met het COA zo besproken, we wilden ook even de tijd hebben om dat ook inderdaad te organiseren. Ja, en uiteindelijk werd het toch een landelijke rel. Er kwamen zelfs landelijke politici langs. Wilders, die bezocht de bewonersavond die daar werd georganiseerd. Hij kwam niet binnen uiteindelijk, hij kwam eigenlijk 10 minuutjes even buiten de Kijkduiners een hart onder de riem steken. Wat vond u daarvan? U zat misschien al binnen te wachten op de bewoners? Ja, we hadden die dinsdagavond de bewonersavond georganiseerd. En op maandag kwam die oproep van Wilders. En ook de aankondiging dat hij er zelf zou komen. Ik denk één ding heeft het in ieder geval opgeleverd. En dat is dat er heel veel aandacht voor de bewonersavond is geweest. En dat we daarom ook heel veel bewoners hebben kunnen spreken. Hè. Er zijn 278 mensen gekomen op die bewonersavond. Dat is ongeveer 10 keer zoveel als het er normaal gesproken op een bewonersavond komt. Dat is wat er is gebeurd. Mm-hmm. Heeft het ook het gesprek daar op die bewonersavonds verhard, juist daardoor? Het heeft voor spanning gezorgd bij de asielzoekers die in Kijkduin werden opgevangen. Die hebben daar echt grote zorgen om gehad. Het heeft voor spanning gezorgd bij de medewerkers waarmee wij samen de bewonersavond organiseren. En het heeft zeker ook tot verwachtingen geleid bij de mensen die op bezoek kwamen bij de bewonersavond. Ja, want die bewoners hadden zorgen over de opvang van die asielzoekers. Ze hadden bijvoorbeeld het idee dat asielzoekers in het hotel konden genieten van een lopend buffet, een zwembad, nou, alle geneugten die zijn in een hotel. In hoeverre klopte dat beeld? Niet. dat beeld klopt helemaal niet. Er is inderdaad een zwembad aanwezig in dat hotel, maar daar mochten de mensen geen gebruik van maken. En het COA zorgt ervoor dat de opvang, dus ook de crisisnoodopvang en de noodopvang locaties, dat basic is. Dus dat is niet vergelijkbaar met een verblijf in een hotel. Ja, en dus organiseer je dan samen een informatieavond om ook dat soort informatie en onjuistheden weg te nemen bij bewoners. Lukt het dat bij zo'n bewonersavond? Ja, dat lukt eigenlijk in zijn algemeenheid heel goed bij bewonersavonden. En dat komt ook doordat wij het in Den Haag op een bijzondere manier inrichten. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een tafeltjesavond op school. Het COA is daar aanwezig. De mensen die de locatie gaan bemensen. Sociaal beheer. De veiligheidstak is er. De wijkagent. De BOA's uit de buurt. En mensen kunnen dus één op één het gesprek voeren met medewerkers die aanwezig zijn en hun vragen stellen. Er zijn mensen die hun zorgen komen uiten. Maar er zijn zeker ook mensen die zich aanmelden als vrijwilliger. Die juist mensen een hart onder de riem willen komen steken. Heb ik ook meegemaakt tijdens die bewonersavond. Ik heb ontzettend veel hele lieve kaartjes gekregen van mensen. En er waren mensen die kwamen. Ik heb ze bijna alle 278 persoonlijk een hand gegeven. Samen met ook de bestuurders, de bestuurder van het COA. Dus er waren ook echt mensen die hun hulp kwamen aanbieden. Precies, en daar werd dus juist eigenlijk goed gecommuniceerd. Dat stukje communicatie waar bewoners eerst van zeiden, dat misten we, want we werden overvallen door dat besluit. Gisteren, 15 januari, zijn alle asielzoekers weer volgens afspraak vertrokken. Terug naar andere locaties gegaan, want het was een noodopvanglocatie even. Incidenten hebben zich eigenlijk niet voorgedaan. Bijna tegenovergestelde rond Sinterklaas, begreep ik, werden er door bewoners zelfs chocoladeletters gedoneerd. En in de tussentijd werd er ook kleding, spullen afgegeven bij het hotel. Verklaart u die ommezwaai eens even? Dus is totaal geen verrassing voor mij. Dat gebeurt bij alle locaties hier in Den Haag. Dus we vangen op meerdere plekken asielzoekers en Oekraïense ontheemden op. Soms is er inderdaad even ophef, zijn er grote zorgen. Die kunnen dan op zo'n bewonersavond geadresseerd worden. Over het algemeen kunnen mensen daar ook hun vragen beantwoord krijgen. Voelen zij dat ook? Dat is niet bij iedereen zo. Hè. Dat realiseren we ons ook heel goed. Er zijn altijd mensen die altijd tegen zullen blijven. Maar onze ervaring is dat uiteindelijk bij opvanglocaties er altijd vrijwilligers zijn die ook komen helpen met taallessen, die buddy willen zijn van een asielzoeker en die inderdaad kleding komen brengen. Ik vond ook die chocoladelettersactie van de Commissie Loos Duinen hartverwarmend. Dat dit zo gegaan is en dat er ook geen incidenten zijn geweest, is voor mij geen verrassing. Nou, we kunnen praten over, maar we kunnen ook praten met de inwoners. Laten we eens even naar een inwoner gaan van Kijk Duin. Edwin Rutte, inwoner, beter bekend als Ome Willem. Welkom in de uitzending. Even kijken of die aanwezig is. Ik ben er, hoor. Ja, u bent er wel. Nou goed, de schuif stond volgens mij nog niet open. U vroeg zich eind november in het programma Op 1 al af waarom uw buurtbewoners zich eigenlijk zo druk maakten. En toen zei u dit daarover. Als er mensen zorgen over hebben, dan zou ik die zorgen heel graag willen horen. Die zou ik begrijpen, maar niet eerst gaan profileren. Er zullen al problemen zijn. Laten we eerst eens kijken of ze er zijn. Ik denk dat een vorm van barmhartigheid in deze toch wel deksels op zijn plek is. Deksels op zijn plek, een vorm van barmhartigheid. Wat waren de reacties die u kreeg, meneer Rutte, naar de tv-optreden? Ach, er waren de beroemde socials. Hè, verdorie, wat we daar toch onze handen vol aan hebben. Ja, ik niet hoor. Er waren een aantal lelijke, maar ja, dat kennen we. Maar eigenlijk hoofdzakelijk hele positieve. En omdat toch de naam van Ome Willem viel, vond ik het leuk dat ik een heleboel berichtjes kreeg met lieve Ome Willem, u bent mijn held en nu een superheld. Kijk, en dat vind ik dan vreselijk leuk dat de mensen ook daar positief op reageren. En ook zoals burgemeester Van Zaan zei, naar aanleiding van Wilders, we moeten hier niet een politieke manifestatie van maken. En ik was geweldig blij met dat er zo ongelooflijk veel pro's waren. En wat ik nu ook van de wethouder hoor, hoeveel dingen er goed gaan. En daar ben ik geweldig blij mee. En waren dat ook de reacties die u kreeg op straat als u een rondje maakte door Kijk Duin? Wel degelijk. Ik dacht wel even van de dag erop toen ik naar buiten ging, hoe zal het zijn? Eigenlijk allemaal positief. En natuurlijk, ik begrijp bewoners van Ter Apel, ik begrijp het allemaal van overlast enzovoort. Maar ja, het is een opvangcrisis, zou ik zeggen. Mm-hmm. En ik heb daar alleen maar gewoon gezeten, omdat ik ken de buurt daar en ik heb verder daar niets van gemerkt. En wat ben ik blij dat dat goed ging. Want kijk, het was volledig duidelijk dat er 60 kamers leeg stonden, er 120 mensen of in bed konden liggen of in de sneeuw. Mm-hmm. Dan is het helemaal duidelijk, niet in de sneeuw. Even terug naar de wethouder Favier. Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat buurtbewoners toch zal worden overvallen door zo'n plotselinge beslissing? Is het te voorkomen in de toekomst? Misschien een goede eerste. Zolang we die opvangcrisis niet hebben opgelost met elkaar, dan kunnen we dit niet voorkomen. Dan zullen er altijd weer noodoproepen komen van de staatssecretaris. Kun je ons helpen? Want Ter Apel loopt over. Mm-hmm. Nou, de oplossing daarvoor ligt misschien nu wel in de Eerste Kamer. Dat is de spreidingswet. De spreidingswet wordt als oplossing gezien. De vraag is of die erdoor gaat komen of niet. Op dit moment wordt daarover gedebatteerd. Kan de komst van zo'n wet nog iets gaan betekenen in dit soort noodgevallen? Ja, absoluut. Ik hoop ook echt ontzettend dat de spreidingswet door de Eerste Kamer komt. Want deze spreidingswet gaat ervoor zorgen dat wij echt wat meer rust en duidelijkheid en voorspelbaarheid krijgen in het opvangen van asielzoekers in Nederland. En die voorspelbaarheid, of juist die onvoorspelbaarheid die er nu is, hè, van de crisisaanpak, zoals we die al eigenlijk ruim 2 jaar kennen. Mm-hmm. Langer nog, die zorgt voor heel veel onrust en onduidelijkheid bij bewoners. De spreidingswet gaat ons helpen, gaat mij helpen, ook als wethouder verantwoordelijk voor de vluchtelingenopvang, om voor de langere termijn te plannen, om te weten waar moeten we rekening mee houden. Ik kan op deze manier ook veel beter de stad meenemen, ondernemers meenemen die zich misschien ook willen inzetten of die betrokken willen worden, die denken, mm-hmm, ik kan dit aanbieden. En betekent dat voor vrijwilligers daarbij betrekken? Hele andere percentages, of zegt u de stad komt al aan de percentages die op dit moment afgesproken zijn? Ja, dat ligt er altijd een beetje aan hoe je rekent. Dus dat wordt ook echt de uitwerking zodra de spreidingswet is aangenomen. Maar het gaat ons helpen om het gesprek aan te gaan met de stad, met alle stadsdelen, om te organiseren, om die kleinschalige opvang te organiseren die ook zo gewenst is in het land. Goed, maar ik begrijp wel dat er dan misschien ook nog wel wat meer vluchtelingen moeten worden opgevangen dan nu gedaan wordt. Dat zit er wel in. De opvang zoals we die nu realiseren in Den Haag is over het algemeen kortdurend. Is crisisopvang, is noodopvang. En wij willen, en daarover ga ik ook morgen in gesprek met de raadscommissie. We hebben een eigen Haagse aanpak ontwikkeld waarbij we in alle stadsdelen kleinschalige opvang willen realiseren in samenwerking met het COA. Interessant, ook daar weer een oplossing voor. Ik ga u bedanken, Marielle Favier, wethouder in Den Haag. En ook Edwin Rutte, even voor de korte tijd. Ja. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Heb je eigenlijk altijd al je eigen carnavalswagen willen bouwen, maar geen plek om het karretje te stallen, dan doe je dat toch gewoon tegenwoordig online. Jeffrey van der Wal uit Zevenberg heeft het spel Carnaval Simulator gemaakt. Aan Omroep Brabant vertelde hij wat je ermee kunt. Het doel van het spel is dat je je eigen carnavalswagens bouwt. Dan kan je alles ontwerpen, kleuren aanpassen, je zet die onderdelen erin. En dat kan singleplayer zijn, dus dat je in je eentje speelt. Maar dat kan ook online. Met tot en wel 8 mensen maakt iedereen zijn eigen wagen. En dan rijden we met elkaar mee in de optocht. Ja, het idee ontstond in coronatijd toen er geen optochten waren en toch het wel een beetje kriebelde om iets mooi te maken. En over 10 dagen kunnen we het spel allemaal spelen. En het mooie is, je kan je eigen muziek er gewoon onder zetten. En dat hoeft dus eigenlijk ook helemaal geen carnavalsmuziek te zijn natuurlijk. Wij zijn al een beetje bezig met een praalwagen te maken van een reuze Sven Kokkelman. En dan heb ik deze muziek ondergezet van Jan de Wilde. De fanfare van Honger en Dorst. We liepen in Gent rond, we waren met 6. We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe. Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen, bekeken we de mensen en hun drukke gedoe. We liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar loopt de fanfare, de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. We hadden geen geld om eten te kopen, maar we wisten voor alles het beste adres. Mosselen bij Leentje en frieten bij Helga. En Annie bewaarde voor ons wel een fles. En iedere nacht, nog net voor het slapen, de laatste R5 in Eddie's shoebox. The hard rain's gonna fall, we zongen het allemaal samen met de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. NPO Radio 1. Stefan Kopduur. De Nieuwsbv. Carice van Houten en Sigur Sloot waren het afgelopen jaar regelmatig te zien op de A12 bij demonstraties van Extinction Rebellion. En als ze daar niet zaten, dan vond je ze vast in de studio voor de opname van hun podcast Eerste Hulp bij Uitsterven. Straks praat ik met ze. En artiesten die aan het publiek oproepen het milieu te redden, dat kennen we ook al van Hans Steeuwen. De aarde is rond en hij draait om de zon. En van buiten de aarde komen er allemaal schadelijke stralingen op de aarde af. En binnenkort is die helemaal kapot en dan sterven we allemaal een langzame pijnlijke dood met vlekken en zweren. Ja, nee, zoiets mag natuurlijk niet gebeuren. Dus ik stel voor, als ze nou vanavond hier in de zaal, als ze nou met z'n allen tegen elkaar zouden zeggen van, goh, dat mag niet gebeuren, laten we daar met z'n allen een stokje voor steken. De schouders eronder, voor een beter milieu. Komt het wel goed, denk ik. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Clemens Peters. In het dorp Wijteveen in Drenthe zijn 2 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk door geweld. Volgens de politie is er geschoten. Er is een verdachte opgepakt uit Klazinaveen. Informateur Plasterk wilde voor aanvang van de gesprekken vandaag met PVV, VVD, NSC en BBB weinig kwijt. Hij wijst er wel op dat er nog steeds radiostilte is afgesproken. In de opdracht van de informateur staat dat hij begin februari, dus over 1 of 3 weken, verslag moet doen aan de Tweede Kamer. En volgens Plasterk gaat dat lukken. Ook BBB-leider Van der Plas is positief. Sarina Wiegman is tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Gisteren werd ze op het FIFA-gala voor de 4e keer verkozen tot coach van het jaar van een vrouwenteam. Wiegman werd in 2022 Europees kampioen met Engeland. Afgelopen zomer verloor ze met haar ploeg in de finale van het WK met 0-1 van Spanje. Door het winterse weer zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. En zeker 100 andere vluchten hebben vertraging. Volgens Schiphol heeft dat ook gevolgen voor vluchten later vandaag. Het winterweer leidt op diverse plekken in het land tot problemen op de diverse wegen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Vandaag en gisteren werd en wordt in de Eerste Kamer gesproken over de spreidingswet. Een wet waarmee gemeenten in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen, zodat niet alles terechtkomt op de schouders van de mensen in Ter Apel. Juist de partijen die in verkiezingstijd zeiden op te komen voor de belangen van de mensen in Ter Apel zijn tegen deze wet. Ze hebben liever dat de boel vastloopt. Hoe meer overlast, hoe groter de stemmenwinst die zij in de toekomst kunnen behalen. Uit gegevens van de COA blijkt dat de gemeenten in Groningen en Drenthe in de afgelopen 12 jaar allemaal asielzoekers hebben opgevangen. Allemaal. In Flevoland en Overijssel zijn er slechts een paar gemeenten die in die periode geen opvang hebben geregeld, waaronder Urk en Staphorst. In Friesland zijn het er iets meer, maar dat komt vooral door de Waddeneilanden, waar opvang logistiek lastig is. In andere provincies is het percentage gemeenten dat de afgelopen periode geen asielzoekers heeft opgevangen hoger, maar de Brabanders, Limburgers en de inwoners van Gelderland zijn nog steeds zeer gastvrij als je ze afzet tegen de inwoners van Noord-Holland. In Noord-Holland vangt bijna de helft van de gemeente geen asielzoekers op. En in de kop van Noord-Holland zijn meerdere aan elkaar grenzende gemeenten die geen opvang hebben geregeld. Ruimtegebrek is een van de redenen die ze opgeven. Maar dat klopt niet. Het is genetisch. Ik weet niet of u wel eens omhoog bent gereden na een bezoek aan de hoofdstad. Na Zaandam is Noord-Holland een oneindige vlakte. Land dat voor niets lijkt te zijn ingepolderd. Af en toe een dorp waar de kermis nog steeds het hoogtepunt van het jaar is. Geen architectonische hoogtepunten, maar prefabdozen met het stadion van de voetbalclub AZ als dieptepunt. Een op zichzelf gerichte bevolking, lange voortanden, te grote lichamen, 2 keer per jaar de gordijnen wassen, koekje bij de koffie, spreekwoorden voor elke rimpeling in het leven, maar de problemen verplaatsen ze liever naar andere gebieden. Het ruimtegebrek in Noord-Holland zit hem niet in het landschap, maar tussen de oren. Eigenbelang, egoïsme, nepotisme en misplaatst superioriteitsgevoel nemen zoveel plaats in dat er voor asielzoekers simpelweg geen plaats meer over is. Zulke grote boterhoofden, maar geen plek meer over voor gevoel. Het gaat de komende dagen verschrikkelijk sneeuwen en vriezen. De temperaturen dalen tot wel min 1 of min 2. Er zal sneeuw vallen. Vooral Noord-Holland zal worden getroffen. Er komt daar een laag van wel 5 centimeter. En ik kan alleen maar denken, is dat niet eens goed? Een groot deel van ons belastinggeld gaat naar Noord-Holland, omdat een groot deel van dat gebied zich feitelijk onder de zeespiegel bevindt. Natuurlijk willen we ze financieel helpen om hun dijken op te hogen en met ingewikkelde machines zand op hun stranden te spuiten. En we willen zelfs wel medeverantwoordelijkheid dragen voor de misdaden die zij in het verleden hebben begaan. Want het waren vooral de Noord-Hollanders die huis hielden in de koloniale gebieden. Met de ene hand roofden ze de Oost leeg en met de andere hanteerden ze de knoet om de Brabanders en Limburgers en de dappere Gelderlanders eronder te houden. Het grootste deel van de lucht- en bodemvervuiling wordt veroorzaakt door Noord-Hollanders met hun grote waffels, hun Volendamse muziek, hun veel te grote lichamen en hun altijd wind tegen. We hebben ze de afsluitdijk gegeven. Ajax heeft jarenlang de beste voetballers mogen roven bij clubs in de provincie. We gaven ze al ons brood en onze boter toen ze in de Tweede Wereldoorlog honger hadden en betalen mee aan al die grote landelijke evenementen die altijd in Noord-Holland plaatsvinden. Alleen al vanwege Noord-Holland moet de spreidingswet er komen. De tegenstanders hoeven overigens niet bang te zijn. Opvang in Noord-Holland heeft geen aanzuigende werking op andere asielzoekers. Ze kijken wel uit. De Nieuws-BV. Ze schitterden in films als Alles is Liefde, Minoes en in Game of Thrones. Maar het afgelopen laatste jaar kwam ze vooral in het nieuws door haar inzet voor het klimaat door mee te doen aan de acties van Extinction Rebellion op de A12. En nu biedt Carice van Houten met acteur Sieger Sloot de podcastcursus Eerste Hulp bij Uitsterven aan. Welkom in de uitzending allebei. Vanuit jullie podcaststudio volgens mij ook. Ja, klopt. In Amsterdam. Zitten in onze home, in onze honk. Goed dat jullie er zijn. Sieger, de titel Eerste Hulp bij Uitsterven. Een aardig dreigende titel. Kan je eens vertellen, wat horen we in de podcast? Ja, wat horen we in de podcast? Nou ja, de podcast is een spoedcursus. En dat leek ons wel handig en wenselijk. Want heb jij het graag over de klimaatcrisis? Ja, omwille van mijn werk heb ik het daar wel veel over. Maar je bedoelt meer op verjaardagen, ja, bijvoorbeeld. Vind je dat een lekker onderwerp om eens even met wat vrienden of familie te bespreken? Ja, het is niet bij een eerste date een onderwerp wat ik meteen aansnijd. Toch niet, hè? Nee. Dat merkten we wel erg veel. Dat sowieso in ons eigen leven. Maar merendeel van de mensen worstelt met de klimaatcrisis. Mm-hmm. 3/4 van de Nederlanders meldde het CBS. Maakt zich zorgen en vindt dat het kabinet te weinig doet om goed klimaatbeleid te maken. Ja, en dus is het tijd voor een cursus. Nou, en vooral, we hebben nog maar 5 jaar om onder die 2 graden te blijven. Dus Carice en ik dachten, we moeten een spoedcursus doen. En we houden allemaal van een cursusje op z'n tijd. En we wilden gewoon zoveel mogelijk informatie over de klimaatcrisis geven. En dan liefst op een vrolijke, frisse... Laagdrempelige manier. Laagdrempelige manier. En ook goed dat jullie dat misschien ook wel doen. Twee wat bekendere gezichten natuurlijk, waar mensen die mensen ook volgen, Carice. Kan jij eens even uitleggen, jullie noemen je allebei klimaatactivist. Waar is dat activisme bij jou zelf begonnen? Dat is begonnen, dat was eigenlijk altijd sluimerend al wel aanwezig. Alleen ik handelde er niet echt naar nog. En ik ben op een gegeven moment uitgenodigd door Sieger bij een bijeenkomst van Extinction Rebellion. En ik voelde wel dat ik daar een keer naartoe moest. Want ik wilde eigenlijk het beest best wel een keer in de bek kijken. Maar ja, wie heeft daar eigenlijk zin in? Niemand. Toch voelde ik dat ik dat moest doen. Toen heb ik dat gedaan. Daar werd eigenlijk heel feitelijk verteld waar we staan. Hoe deze crisis ontstaan is. En wat er nog aan te doen is. En daar ben ik zodanig van geschrokken dat ik echt in een actiestand ben gegaan. En eigenlijk de volgende dag meteen allerlei instanties opgebeld heb. Van wat kan ik doen? Kun je mij gebruiken? Kan ik mijn stem inzetten? En dat heeft een enorme... Ik ben echt als een vuurpijl afgegaan. Mm-hmm. En dat activisme, dat bestaat onder andere op de A12 gaan zitten. Maar ook deze podcast maken. En dat is ook een onderdeel van mijn activisme. En activisme klinkt soms heel heftig voor mensen. Terwijl het is eigenlijk voor. Het is een actief burgerschap. Ik denk dat er een activist schuilt in iedereen. Op het moment dat je weet hoe urgent dit is voor iedereen. En jij raakte geïnspireerd door Sieger. Sieger, wie was voor jou de inspirator? Wanneer sloeg jij aan? Ik heb een paar jaar geleden vorig jaar een theatervoorstelling gemaakt over de klimaatcrisis. En toen ben ik me daar gewoon een paar jaar samen met Maria Goos en Michiel de Jong. En voor die voorstelling zijn we ons gaan inlezen en mensen gaan interviewen en heel veel research gedaan. En ja, als je dat eenmaal doet, als je erin duikt, dan word je wel vrij snel duidelijk dat dat het vrij problematisch is. Je kunt het niet meer ontzien. Nee. Nee, als je het ziet, dan zie je het. Ja. En dat zagen jullie ook in elkaars ogen toen jullie elkaar wel eens tegenkwamen bij demonstraties. En toen kwam dit podcast-idee. Ja. Carice, hoe ontstond dit idee om deze cursusvorm te maken met elkaar? Nou, we hebben een geweldig team. We hebben redacteuren die samen met ons deze vorm hebben bedacht. Omdat we, het is natuurlijk een podcastlandschap is best wel groot aan het worden. En dit onderwerp is niet meteen dat je denkt, daar heb ik heel veel zin in. Dus we dachten, hoe kunnen we dit nou zo vriendelijk mogelijk, maar toch met de nodige urgentie brengen? En daar hebben we een mooie vorm voor gevonden. Ik denk, die podcast is 6 delen. Dus het is te overzien. Hopelijk gaan we nog veel meer maken. Maar in principe is het 6 delen. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk aspecten ervan te behandelen. Door middel van experts uit te nodigen. Door middel van BN'ers te laten aanschuiven. En BN'ers die noemen wij dan bezorgde Nederlanders. En dan niet van dat ze bij ons zijn afgeleverd. maar dat ze zich zorgen maken. Precies. Ja, precies. Dat zij het ook hebben gezien in de ogen. Dat zij het ook het gevaar hebben gezien. Ja. Eigenlijk een hele laagdrempelige manier om dus ook met die informatie in contact te komen. Wie proberen jullie dan ook te bereiken met deze podcast, Sieger? Eigenlijk iedereen. Nou ja, weet je wat het ook is? We vergeten één element. We dachten, we gaan dit een beetje met humor doen. En we gaan het een beetje met zelfspot doen. Want miste nogal in de gesprekken over het klimaat. Nou ja, weet je, het is zoals ik al zei, toen ik je vroeg, heb je het er vaak over met vrienden? Nee, de meeste mensen denken gewoon, laat ik het hier liever niet over hebben. Het is ook nog eens een heel ingewikkeld onderwerp, waarvan je denkt, ik zal het wel niet het naadje van de kous weten, dus laat ik mijn mond er maar over houden. Dus wat we wilden was, we wilden eigenlijk een soort van orde in de chaos scheppen. Dus in de 6 afleveringen pellen we het klimaatprobleem echt een beetje af. En kijken we naar wat mensen privé kunnen doen, individueel. Maar ook waar gewoon de overheid wat zou kunnen doen. Waar bedrijven wat zouden kunnen doen. Dus het in die zin zorgen we ervoor dat je de bomen in het bos weer ziet. Yeah. En in die zin is het dus ook een podcast voor iedereen. Ik bedoel, op het moment dat jij denkt, ja, ik maak me wel zorgen, maar ik weet niet, want ik vlieg ook nog wel eens. Luister lekker naar deze podcast. Want het is een safe space, ook voor elke hypocriet. We zijn allemaal hypocriet. En je kan hem juist ook sturen misschien naar die tante waar je toch op een gegeven moment qua argumenten tegen stuk loopt. Dan zeg je, ga maar even deze podcast luisteren en dan praten we daarna verder. Zullen we even kort luisteren naar een fragment? Goed idee. Eerste hulp bij uitsterven. De spoedcursus die je liever niet wil volgen. Maar ik zou het toch maar doen. Cursus onderdeel 1. opwarmen. Ja, opwarmen. En dat is een nieuw onvast onderdeel aan het begin van de cursus. Opwarmen met. En in de oven in de komende aflevering is dat aan de hand van een kort spel, Carice. Ja. Wat is dat spel? Even kijken, vandaag komt de aflevering 3 naar buiten. Ja, inderdaad. Dat is het spel, ja. Het conversaties. Oh, 68 seconds to debunk. Dus wij kregen op een gegeven moment in onze DM's, in onze direct messages op social media, heel veel vragen en heel veel opmerkingen ook. Waarin we op een gegeven moment een patroon zagen dat steeds dezelfde opmerkingen terugkwamen. En die wilden we eigenlijk een beetje debunken. Dus mensen die altijd zeggen, ja, maar China. Of, er zijn er een aantal die steeds maar terugkomen. En we dachten, wat moet je nou met die, heel veel mensen vroegen ons ook, wat moet ik nou met die tante die steeds met dat argument komt? Wat kan ik daar nou tegen zeggen? En het idee is dan dat op het moment dat je iets zegt van er zou toereikend klimaatbeleid moeten worden gemaakt door de Nederlandse regering, dan zeggen tegenstanders, nou ja, maar wat heeft het nou voor zin? We zijn maar een klein landje en China die stoot nog zoveel uit. En er zijn daarin een aantal steeds terugkerende flauwe vragen waar eigenlijk een heel simpel antwoord op is. Dus we hebben geprobeerd om op die manier die simpele antwoorden te geven. Ja, omdat juist iedereen daarvoor een spelletje. Ja, in de vorm van 30 seconds dus en 68 seconds. Dus jullie krijgen zoveel seconden om zoveel mogelijk van die uitspraken te debunken. Maar ik heb hem wel mogen luisteren en ik vond het juist zo fijn. Want dat zijn juist die zinnen die je nodig hebt. Precies. Als iemand iets zegt. En dat jij zelf ook even bij jezelf denkt, ik weet dat het niet klopt, maar ik heb ook even de facts niet. Kun je ze dus nu debunken met die one-liners? Ja, die one-liners, hebt. Inderdaad. Ja. Nou, en dat is het. We merkten eigenlijk bij al die BN'ers, die bezorgde Nederlanders, die te gast waren in elke aflevering, en bij iedereen om ons heen, dat iedereen maakt zich zorgen hierover. Maar omdat de meeste mensen dus denken, ik ga hier niks over zeggen, zegt niemand er iets over. En ons advies is dus ook iedere keer, spreek je uit. Want doordat jij je uitspreekt, dat je als je je zorgen maakt en zegt, ik maak me zorgen over de klimaatcrisis, of je dat nou in je vriendengroep doet, of bij je bedrijf of in je familie, door je uit te spreken, creëer je ruimte voor anderen om dat ook te doen. En een uitspreken is, spreken uit dat je vegetarisch eet, bijvoorbeeld. Ja, we hadden een gedragswetenschapper, Rijn-Jan Renes, in de aflevering 3. En die zei, doing good louder is echt heel belangrijk. Dus als je iets goed doet, hij noemt laat het zien. Laat het zien. En maak duidelijk dat het goed is om dit te doen. Hij had daar een heel goed voorbeeld voor. Nou, dan moeten mensen maar gewoon lekker aflevering 3 gaan luisteren. Komt vandaag online, aflevering 3. Precies. En Carice, hoe zorgen we er nou voor dat niet alleen maar mensen die al een beetje geïnspireerd zijn dit luisteren, maar dat ook mensen die misschien zeggen, ja, podcast over klimaat, daar heb ik geen zin in, ook deze podcast gaan luisteren. Nou, hopelijk is het een ripple effect van alle mensen die al wel bezorgd zijn dat ze dat inderdaad naar die tante, oom, buurvrouw sturen. Maar ik denk dat er zijn ook best wel veel komische elementen. We hebben hele leuke gasten, dus hopelijk kun je op een andere manier ernaar kijken en krijg je dan ook nog wat mee. Want er zit ook een leuke sketch in die fantastisch vind ik die. Bittersweet is. Ja. En het goede is ook, hij is gewoon op elk podcastplatform gratis te horen. Dus het maakt niet uit op welk platform je zit. Je kan hem luisteren en hij is gratis. En het is een safe space. Dus op het moment dat je denkt, ja, maar ik voel me eigenlijk hypocriet, ik mag er niets van vinden. Dit is ook voor jou. Dus wij proberen ook met zelfspot en wij hebben het er vaak zelf ook over. En zit er is ook geen perfecte activist. Er ook een internationale versie aan te komen? Want ik begon al het interview met een lijst dingen. Game of Thrones bijvoorbeeld. Carice, daar heb jij ook veel internationale volgers. Zit er een plan om er een Engelse versie uit te brengen? Je hebt echt, nou, wat een goed idee. Er is echt nog geen seconde over nagedacht. Maar mogen we dit idee gebruiken van je? Zeker, als ik in de notes kom onderaan, dan vind ik dat helemaal goed. Ik ga jullie bedanken. Carice van Houten, Siegersloot. De podcast Eerste Hulp bij Uitsterven is te horen op alle bekende podcastkanalen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er kan het kwaad om regelmatig kleine hoeveelheden hallucinerende middelen te gebruiken. Katja Schuurman berichtte gisteren op Instagram dat het haar goed doet. Verslavingszorginstanties zoals Jelinek zijn er niet blij mee. En volgens hen brengt het de gezondheid van mensen juist in gevaar. Aan de telefoon heb ik Katja Schuurman en Jacqueline Kruil. Zij is preventiemedewerker van Jelinek. Goedemiddag beiden, fijn jullie te kunnen spreken. Goedemiddag. Begin even bij Katja. Ja, de boodschap op Instagram die jij plaatste maakte nogal wat los voor men die het nog niet gezien heeft. Wat heb je geplaatst op Instagram? Ik heb geplaatst dat ik in eerste instantie gewoon persoonlijk uit mijn eigen ervaring, hele positieve ervaring heb met het gebruik van psilocybine uit truffels in die microdosing. Dat betekent dat je een hele kleine hoeveelheid neemt. Je noemde het net hallucinerende middelen, maar die zijn alleen maar hallucinerend op het moment dat je het in een grote, hoge dosis neemt. juist als je het op een juiste manier microdose, en dat is ook voor iedereen een de sweet spot, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Die moet iedereen voor zichzelf uitvinden, thuis. En niet als je nog moet rijden. En je gebruikt het op een juiste manier, dan ga je daar niet van trippen of wat dan ook. En dan kan dat. Hele positieve effecten hebben, ja, op je vooral mentale welzijn. En dat vertel ik vanuit mijn persoonlijke ervaring. Dat vertel ik omdat ik een heleboel mensen in mijn omgeving heb die dit doen en die daar heel veel profijt bij hebben. Op allerlei verschillende manieren, want voor ieder doet het weer iets anders. En dat doe ik omdat ik me al een poos ook echt inhoudelijk heel erg verdiep in het gebruik van psychedelica en wat dat allemaal voor voordelen kan hebben. Ja, dus je hebt eigenlijk je eigen persoonlijke verhaal daar gedeeld. Nou, en dat heb je geweten. De reacties die stroomden daarna binnen. Algemeen Dagblad, die kopte vandaag: drugspromotie door Katja is gevaarlijk. Ja, dat is niet niks, zo'n kop. Nou, dat is inderdaad niet verrassend ook. Hè, want tegenwoordig zijn koppen, zeker koppen, die zijn vooral belangrijk dat het sensationeel is. En vaak dus tendentieus en weinig genuanceerd. En dit is een uitspraak van een van de instanties. Ik weet niet of het Jelinek of Team was of iets. En waar ik mee wil beginnen, ik snap volledig de instituten, organisaties. Jelinek, Trimbos, die zijn in het leven geroepen juist om te waarschuwen voor de gevaren van drugs, als je het zo wilt noemen. Je kan het ook plantmedicijnen noemen in dit geval. Maar die zijn daar, en dat is ook ontzettend belangrijk. Dus ik heb ook, wat mij verweten wordt, is dat ik gewoon gezichtloos maar gezegd heb: iedereen aan de microdosing, iedereen aan de truffels. Dat is niet wat ik gedaan heb. Het reikt voor nu wellicht wat ver. Dat ik had een hele lange boodschap ingesproken van een minuut of acht, een video. Ik ben gewoon geen held als het gaat over. Ik post geregeld, maar ik kreeg dat niet, dat hele ding erop. Met andere woorden, ik vond het mijn verhaal was niet compleet. Daarom heb ik het er weer afgehaald. Nou, in elk geval, ja, daar kwam heel veel reactie op, wat ik ook niet verrassend vind. Want het is een middel wat al een heleboel jaren met groot succes. Daar is toch wel een campagne in, als onderdeel van de war on drugs, tegengevoerd. En er is heel veel angst omtrent het middel. Nou goed, en er zijn ook wel de tegenargumenten. De tegenargumenten die zijn er ook wel. Die gaan we zo meteen aan Jelinek vragen. Nog heel kort voor de duidelijkheid. We hebben het niet over de truffels die we over ons eten raspen, hè? Nee, die zijn ook heel lekker van smaak. Overigens veel lekkerder dan deze truffels. Maar daar hebben we het niet over. Nee, precies. Dit zijn, goed om dat even te verduidelijken. Truffels die in combinatie met paddenstoelen. En daar zit de stof. En daar gaat het om de werkzame stof psilocybine in. Even naar Jacqueline Kwaal van Jelinek. Want jullie hebben de post van Katja Schuurman ook gelezen. En welke gedachten kwamen bij jullie daar omhoog? Ja, dat waren er wel een aantal. Allereerst is het zo dat wij helemaal niet tegen hele psychedelische effecten en de onderzoeken, dat we die echt op de voet volgen. Maar we zien dit toch wel echt als een commerciële promotie van een middel waarvan we nu nog helemaal niet wetenschappelijk kunnen vaststellen dat het ook echt werkt. En zo kan het ook gebeuren dat met 500.000 volgers een meisje van 16 die niet lekker in de vel zit tegen Katja opkijkt, dit ziet, via zo'n link naar een website komt en dan denkt, nou, dan moet ik dat ook maar doen, want er wordt geclaimd dat het heel gezond voor mij is. Mm-hmm. En ik heb veel liever dat ze dan naar de dokter gaat of iemand die dichtbij haar staat en dat we dat promoten. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk wat het vooral oproept. Nou, er moet een sweet spot worden gevonden. Iedereen moet uitzoeken voor zichzelf wat werkt. Het gaat om kleine hoeveelheden. Kan het, dan zou ik zeggen, kleine hoeveelheden, in hoeverre kan dat kwaad? Nou, dat hoeft niet per se heel veel kwaad te kunnen. Het blijft erbij van, wat is de reden dat je überhaupt hier naartoe gaat en dat je hier naartoe hierop zoekt. Het kan zijn dat er onderliggend iets anders aan de hand is. Maar het is ook een ongereguleerd product. Dus je kunt helemaal nog niet testen hoeveel er precies ook in zit. Eigenlijk weet je helemaal niet precies nog wat je koopt. En daarom, het hoeft niet per se te betekenen dat het heel veel kwaad kan. Het is alleen voor nu nog veel te vroeg om iedereen hierop te attenderen. Alhoewel ik natuurlijk heel goed kan begrijpen, wat Katje ook aangeeft, van ik heb er een positieve ervaring mee gehad. Ik denk alleen dat wanneer je dat dan ervoor kiest om dat de wereld in te helpen, je ook moet bedenken dat er ook kwetsbare mensen zijn die dat bekijken en denken, goh, ja, dan laat ik dat dan ook maar proberen. Ja. Maar wat voor de een werkt, werkt natuurlijk niet voor de ander. 100%. Dat is ook absoluut wat ik zeg. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Het is heel individueel. Ik wil heel graag even reageren op een aantal dingen die je net zegt. Ten eerste zeg je dat, dat ik het op een commerciële manier promoot. Ik wil hier heel graag benadrukken dat ik op geen enkele manier hier een financieel belang bij heb. Het enige belang, tussen aanhalingstekens, dat ik heb, is dat ik het, dat ik zie wat een ontzettend positieve effecten het kan hebben voor, op mensen, op hun gezondheid, op hun mentale gezondheid. En dat gun ik iedereen. En dan is het zeker belangrijk om een voorbehoud te maken, et cetera. En zeker kwetsbare mensen. Maar ik wil dan toch heel even benoemen. Ik zie hoeveel mensen voortdurend voorbij komen met glazen alcohol en cocktails promoten, et cetera, et cetera. Ik heb daar nog nooit hele felle reacties van. Oh, maar er zijn ook kwetsbare mensen. Nou, en even om het goed te begrijpen. Om het even goed te begrijpen, mevrouw Schuurman. Even nog naar Kruil. Want welke kwetsbare mensen, waar praten we dan precies over, Jacqueline Kruil van Jelinek? Nou, allereerst gewoon een hele hoop mensen. Net zo goed als, als dat we zeker ook wel fel reageren op überhaupt influencers die inderdaad wat voor psychoactieve middelen dan ook maar promoten. Net zo goed alcohol. Mensen met psychische problemen. Mensen die op enige manier niet lekker in hun vel zitten en zich graag beter willen voelen. En dat zijn hartstikke veel mensen. En die krijgen dus, van de huisarts en de psychiater heel makkelijk allerlei behoorlijk heftige middelen voorgeschreven die bewezen, wetenschappelijk bewezen, zeer verslavend werken. En dat wordt behoorlijk op grote schaal voorgeschreven. Maar is het niet, Katja, is het niet gevaarlijk om dingen te promoten nog voordat ze ook wetenschappelijk bewezen zijn? Nou, dat is van alcohol bewezen dat het zeer verslavend is. Maar we hebben het over psychedelica. Nee, maar toch, ik vind het wel belangrijk om dit punt te maken. Omdat het namelijk met verschillende maten gemeten wordt. En dan gewoon de beetje retorische vraag, zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat alcohol een miljardenindustrie is. Hm. Ook heel veel medicatie uit de farmaceutische industrie. En dat dit middelen zijn die helemaal niet zoveel opbrengen financieel. Oké, okay, dus je trekt hem graag daar naartoe. Ik zou graag nog een laatste vraag aan Jacqueline willen stellen. Want zeker, zou het Jacqueline in de toekomst een uitkomst kunnen bieden op een medische manier? Nou, we houden heel erg die überhaupt de werking van psychedelica op psychische gesteldheid houden we nauwlettend in de gaten. Zeker ook omdat daar steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Daar zijn we heel druk mee bezig. Ook met MDMA, ook rondom LSD of ketamine, al dat soort dus zaken. Wordt zeker in de gaten ik vind houden. Nog steeds dat je geen linkje naar een commerciële aanbieder op een website hoort te zetten. Laten we daar gewoon van weg blijven dat mensen individueel kunnen bepalen wat is goed voor mij. Dus laten we het onderzoek afwachten. Ik ga jullie beiden danken. Katja Schuurman en Jacqueline Kruil, preventiemedewerker en van expertisecentrum Jelinek. Zometeen na 1 uur zijn we terug. NPO Radio 1. Lodewijk de 14e van Versailles, hè, hebben we het over. Daar de zonnekoning. Omdenken, doordenken en terugdenken. Normaal gesproken deed je een kwik zilver kuurtje tegen syfilis. Maar daar vielen niet alleen je tanden van uit, maar ook je haren. Oh. Dus dan was zo'n pruik een oplossing. Jurgen van den Berg vraagt door. Allemaal mannen en die waren dus super ijdel, blijkt. Ja, die waren net zo ijdel als de man vandaag de dag, denk ik. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Omdat er zoveel vraag naar was, werd die pruik steeds goedkoper en kon ook steeds meer mensen zich zo'n ding permitteren. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar 1 ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Naast de oorlog in Gaza op de grond en vanuit de lucht heb je ook nog de oorlog op sociale media. Vooral jongeren uit Israël en Palestina voeren die online oorlog. En Omar Dwijk deed er onderzoek naar en vertelt zometeen wat de invloed van deze online activisten is. Nu eerst twee doden bij een schietpartij in Wijtenveen in Drenthe. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal. Clemens Peters. Ja, in de Drentse plaats Wijtenveen, niet ver van de grens met Duitsland, zijn inderdaad twee doden gevonden. Eerst leek het om een auto-ongeluk te gaan. Er was namelijk een auto tegen een boom gebotst. Maar nu lijkt er sprake van een schietpartij. En Marjolein Loret van RTV Drenthe is ter plekke. Marjolein, hoe zit het? Wat is er aan de hand? Er staan nu aan de Bargerweg in Wijtenveen. Dat is de straat waaraan een woning staat waar vanochtend van alles heeft plaatsgevonden. Wat u zei, er is een auto-ongeluk geweest. Ter plaatse trof de politie een dode aan in de auto. Er bleek meer aan de hand te zijn, want ook voor de woning aan de Bargerweg trof men nog een ander dodelijk slachtoffer aan. En over de identiteit van die slachtoffers kan de politie nu nog niks zeggen. Mogelijk later vandaag. Even later is een 50-jarige man vrij snel aangehouden. Hij komt uit Klazinaveen. En vooralsnog gaat de politie uit van een eenmansactie. Er is mogelijk een relatie tussen de dader en de slachtoffers. Dat wordt nog onderzocht. Maar volgens onbevestigde berichten liep er een langslepend conflict tussen de verdachte en de twee slachtoffers over de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte. Oké. En jij staat daar nu ter plaatse. Wat kun je daar zien? Nou, de straat is afgezet met de politielint. En het is een af- en aanrijden van zichtbare politiebusjes en onzichtbare politiebusjes. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door forensisch opsporing. En voorlopig is deze straat in Wijtenveen nog afgesloten. Ja, en dat mogelijke conflict waarvan er sprake zou zijn, was daar ook al eerder iets over in het nieuws geweest? Of iets, was dat bekend? Nou, er circuleren filmpjes op internet rond, inmiddels op social media, waaruit blijkt dat het al langer bekend is. Er wordt hier in het dorp ook gesuggereerd, en dat zijn dus echt onbevestigde berichten, dat er door de verdachte aangifte is gedaan tegen dit stel. Maar goed, dat kan de politie nu op dit moment nog niet bevestigen. Nee, en is ook duidelijk, is nu het gaat over het ouderlijk huis, zeg je, is dat dan familie van elkaar, die mensen? Nee, ook die relatie wordt nog onderzocht. En hopelijk komt de politie daar vandaag met meer duidelijkheid over. Maar nu kunnen ze daar nog niks over zeggen. Marjolein Loret van RTV Drenthe, dankjewel. Het winterse weer leidt op verschillende plaatsen in Nederland tot overlast. Zo kan het in het hele land glad zijn door sneeuwresten. En op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Ook het spoor kampte vanochtend met een aantal wisselstoringen. Ik heb contact nu met Martijn de Graaf van ProRail. En meneer de Graaf, hoe staat het er nu mee? Ja, op dit moment is het treinverkeer in het hele land eigenlijk weer opgestart en rijdt het zoals we dat graag willen hebben. We hadden inderdaad te maken met wat wisselstoringen. Daardoor werd het treinverkeer wat verstoord deze ochtend. Ontzettend vervelend voor reizigers natuurlijk, maar we zijn blij dat het nu weer opgestart is. Ja, en in welke regio was dat? We hadden bij Roosendaal te maken met een gaslek, waardoor we wissels niet konden verwarmen. En we hadden een wisselstoring bij station Duivendrecht. En ook bij Hilversum en Amersfoort hadden we last van het winterse weer. Ja, zoiets heeft natuurlijk consequenties voor reizigers. Hoe zit het met de rest van de dag? Zijn er dan ook nog vertragingen te verwachten? Nee, op dit moment rijdt alles weer naar behoren. Dit was natuurlijk erg vervelend voor reizigers op een koud station. Ook het goederenvervoer ondervond hier hinder van. Voor hen natuurlijk altijd lastig en aanpassen in zo'n situatie. Gelukkig rijdt alles nu weer naar behoren. Hebben we de problemen kunnen herstellen en is de dienstregeling weer opgestart zoals die hoort. Marijn de Graaf van ProRail, dank u wel. Demissionair staatssecretaris Van der Burg probeert vandaag nog één keer om politici te overtuigen van de spreidingswet. En dat doet hij in de Eerste Kamer. Van der Burg wil dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over het land. Volgens hem doen sommige kleine gemeenten nu meer dan bijvoorbeeld een grote stad als Rotterdam. De Noordoostpolder, Budel, ook twee niet al te grote gemeentes. Budel is onderdeel van Kranendonk. Doen drie keer zoveel als hetzelfde Rotterdam. Drie keer zoveel. Is dat eerlijk? En er is ook kritiek op de wet. Volgens sommige partijen kun je gemeenten niet dwingen om vluchtelingen op te vangen. Volgende week stemt de Eerste Kamer over deze spreidingswet. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Ver voor zijn tegenstanders DeSantis en Haley. Trump haalde meer dan 50% van de stemmen. Het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum is in het verleden veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer. En dat blijkt uit intern onderzoek door het ziekenhuis. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. Sarina Wiegman is tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Gisteren werd ze op het FIFA-gala voor de 4e keer verkozen tot coach van het jaar van een vrouwenteam. Het NOS-journaal. Ook ver buiten de regio Dordrecht zit er PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan Europees wordt aangeraden. De hobbyboeren zijn geschrokken, zoals deze vrouw uit Maartensdijk. Ze had het niet verwacht. Ja, maar waar komt dat dan vandaan? We kopen biologische groenten voor de kippen. Van de zomer krijgen ze het groen uit de moestuin. Ze krijgen heel goed brokjesvoer. Dus waar moeten ze het van krijgen? De onderzoekers bekeken eieren van hobbyboeren uit Friesland, Utrecht en Limburg. En deze PFAS bleek niet van Chemours in Dordrecht te komen. Maar wat wel de bron is niet duidelijk. Er is wel een aantal mogelijkheden, zegt deze onderzoeker. Bijvoorbeeld dat het in de lucht zit en dat het via de regen op de bodem terechtkomt en die kippen daar vervolgens in gaan pikken op zoek naar voedsel. Of dat het in het kippenvoer zit en dat de kippen het zo binnenkrijgen. Maar het, ja, zelfs voor de experts blijft het gissen. En zij zeggen eigenlijk, er moet onderzoek gedaan worden om erachter te komen hoe breed dit speelt en waar het vandaan komt. PFAS wordt gebruikt in de industrie en belandt daardoor in het milieu. Het kan het immuunsysteem van mensen aantasten. Volgens experts moeten vooral kinderen oppassen. Het gaat specifiek om eieren van kippen uit eigen tuin. In supermarkteieren zijn tot nu toe geen te hoge PFAS-waardes aangetroffen. Een Italiaanse onderminister van cultuur wordt beschuldigd van het bezitten en bewerken van een gestolen schilderij uit de 17e eeuw. Onderminister Vittorio Scarbi bood 2 jaar geleden een schilderij aan een tentoonstelling, vertelt correspondent Helene Daans. Wat blijkt nu, dat heeft een Italiaans onderzoeksjournalistiek programma blootgelegd, datzelfde schilderij was meer dan 10 jaar geleden gestolen uit een kasteel in Noord-Italië. En de politie is nu een onderzoek begonnen om te kijken of dat schilderij hetzelfde is als die Sgarbi heeft aangeboden voor die tentoonstelling. Want er is wel ondertussen nog iets geks gebeurd. Dat schilderij is volledig hetzelfde. Alleen staat er in de linkerbovenhoek opeens een kaars. Dus het is een groot mysterie. En de vraag is wat die Sgarbi daarmee te maken heeft. Sgarbi zelf ontkent dat het om een gestolen schilderij gaat. Hij zegt dat hij het werk ruim 20 jaar geleden vond toen hij een villa aan het restaureren was. Trainer José Mourinho is ontslagen door AS Roma. De club staat teleurstellend 9e in de Serie A en dat was voor de clubleiding aanleiding om afscheid te nemen van de succescoach. In 2022 versloeg Mourinho met AS Roma Feyenoord in de finale van de Conference League. En in februari spelen beide clubs opnieuw tegen elkaar, dan in de Europa League. Het weer. In de noordelijke helft van het land zijn er nog winterse buien. Vanmiddag schijnt ook de zon af en toe en dan wordt het 1 tot 3 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg sneeuw, middagtemperatuur rond het vriespunt. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Goedemiddag. 100 dagen na 7 oktober blijven de aanvallen op de Gazastrook onverminderd doorgaan. Op sociale media zijn de gruweldaden live te volgen en zijn vooral ook jongeren steeds actiever in het verspreiden van de beelden. Midden-Oosten-deskundige Omar Dwijk zag dat ook en besloot zijn promotieonderzoek te richten op de invloed van die jonge activisten op de beeldvorming van het Palestina-Israël-conflict. De Nieuws-BV. Ik kan erover praten met Omar Dwijk, want die zit bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Je doet onderzoek naar de invloed van jongere activisten op de beeldvorming van het conflict via sociale media. Ja. Schets eens even dat onderzoek. Hoe ziet dat eruit? Nou, wat ik vooral doe is ik ga sociale media af om te kijken naar welke berichtgeving het vaak voorkomt. En wie dat nou daadwerkelijk produceert en hoe de algoritmes dat selecteren. Dus ik heb een aantal lege sociale media accounts, zodat ik niet op voorhand bepaalde berichtgeving wel of niet zie. Wat is een leeg sociaal media account? Precies wat het impliceert. Ik heb daar gewoon bepaalde naam, achternaam en dergelijke ingevoerd. En voor de rest helemaal niks. Ik ga niemand volgen. Ik klik niet op likes. Ik retweet helemaal niks. Eigenlijk volg ik gewoon de gesprekken zoals ze die organisch door het algoritme naar voren worden geduwd. Want als je iets zou liken of iets zou retweeten, dan verandert dat iets aan de berichten die jij te zien gaat krijgen door dat algoritme. Zeker, zeker. En het algoritme is ook vrij agressief daarin. Dus ik heb in één van de accounts een fout gemaakt door op een hashtag te klikken. En binnen seconden stond mijn hele feed vol van specifiek de politieke lijn die ze daar aanhielden onder die hashtag. Dus eigenlijk was dat binnen één klik werd jouw mening al gevormd zonder dat je daar actief naar hebt zitten zoeken. Dus dat is wel heel interessant. En hoe moet ik dit voor me zien? Ik zit hier in de studio met onwijs veel schermen om me heen. Zit jij ook thuis of op de universiteit met veel schermen al die gruwelijke beelden dan ook te zien? Want er wordt veel online ook gedeeld. Wat zie je bijvoorbeeld voorbij komen? Ik heb er niet zoveel als hier hangen, maar ik heb er drie. Inderdaad, wat je het in de eerste paar dagen zag ik nog wel wat nuttige gesprekken tussen de beide partijen. Na 7 oktober. Ja, na 7 oktober. Ja. De eerste, na laten we zeggen 5, 6, 7 uur, waren er analyses van experts en dergelijke die circuleerden. Maar zeker vanaf 9 oktober, eigenlijk zag je een scheiding. Twee kampen die niet met elkaar communiceerden of die elkaar uitscholden en dergelijke. Met gruwelijke beelden die van de ene kant of de andere kant werden gedeeld om narratief te duwen dat ze de anderen mochten aanvallen op basis daarvan. Dus eigenlijk wat je zag is, door het eigen lijden te benadrukken, werd er geweld naar de andere kant toe gelegitimeerd. En in hoeverre klopten die beelden? Waren het ook echt beelden van de oorlog waar we nu in zitten? Een aantal, maar er was ook heel veel desinformatie. Ik denk, ik heb nog niet geteld wat het ratio precies was. Maar er waren bijvoorbeeld vanuit het pro-Palestijnse kant werden de beelden gedeeld die bijvoorbeeld uit Syrië kwamen of uit voorgaande oorlogen. Vanuit de Israëlische kant was het wat meer een staatspropaganda die via nationale nieuwskanalen werd geduwd. Zoals bijvoorbeeld de 40 onthoofde baby's, waarvan we nog steeds geen bewijs hebben gekregen. Een verhaal wat opkwam, hè, kort na de aanval. Ja, dat was geloof ik op de 9e of de 10e oktober uit mijn hoofd dat er 40 baby's door Hamas zouden zijn onthoofd. Terwijl daar geen enkel bewijs voor was en nog steeds geen bewijs voor is geleverd. En het leger zelf ook heeft gezegd dat er geen bewijs voor is. Ja, en kan je nog even goed uitleggen waarom is die beïnvloeding online via sociale media zo belangrijk om in de gaten te houden en in beeld te krijgen? Ja, natuurlijk. Tegenwoordig, en zeker bij jongeren, wordt er veel meer nieuws gevolgd op sociale media. Dus in plaats van dat je analyses hoort van experts, van mensen die er veel kennis van hebben, zie je bepaalde berichtgeving online en aan de hand daarvan vorm je een mening. En wat het doet op deze manier, waarop de algoritmes dat segregeren, is dat je eigenlijk een team spirit gaat krijgen. Dus mensen die zeggen van, ik ben team Palestina, ik ben team Israël, ik keur alles goed wat team Israël doet, of ik keur alles goed wat team Palestina doet. En daarmee ga je eigenlijk steeds verder weg van een nuttig publiek debat. En dus die beeldvorming die sociale media teweeg brengt is ontzettend problematisch als je de twee partijen bij elkaar moet brengen. Onderbewust kom je eigenlijk in een fuik terecht van informatie die jouw denkbeelden alleen maar de hele tijd blijven voeden. Precies. En je ziet eigenlijk bijna niks meer van de tegenpartij voorbij komen. Precies. En wanneer de informatie van de tegenpartij komt, heb je ook geen aanknooppunt waarbij je wel met die persoon in discussie gaat. Dus bijvoorbeeld in het echte leven kun je misschien wel voor politieke mening wisselen, maar misschien ben je allebei een Ajax-fan, dus dan heb je toch nog een punt om op door te gaan. Maar op sociale media heb je dat niet. Dus dan neem je die politieke mening als een aandachtspunt en een definiëring van de persoon waarmee je praat. Het is een conflict wat al veel langer speelt natuurlijk dan deze 7 oktober. Op 7 oktober ben je dit onderzoek begonnen. Maar je hebt het conflict ook al eerder bestudeerd. Wat zie je als groot verschil? Wat is er nu anders hoe er online wordt omgegaan met het conflict? Ja, ik moet trouwens erbij zeggen dat ik al wat langer met dit onderzoek bezig ben, hoor. Maar het was in de eerste instantie breder dan dat nu is. Maar wat er vooral veranderd is, is althans in Nederland is er toch wel veel meer kennis over het conflict. Voorheen was het een beetje van, nou, we moeten beide kanten laten praten en we weten de details er niet van. Nu zie je dat er toch wel een hele influx van kennis is. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant, wat je wel merkt, is dat natuurlijk het publiek debat in Nederland ook weer aantast, waarbij politiek voorkeuren samenkomen met meningen over Palestina-Israël-conflict. Dus iemand die bijvoorbeeld PVV stemt, zou over het algemeen veel sneller geneigd zijn om pro-Israël te zijn dan iemand die GroenLinks stemt. En dat wordt dan weer in die kampen, de politieke kampen, onderverdeeld. Was het daarom ook extra interessant dat we hier in Nederland ondertussen ook verkiezingen hadden? Van wat ik weet is dat het niet heel erg veel invloed, dat Palestina-Israël-conflict weinig invloed had op de keuzes van kiezers. Maar het heeft in ieder geval het debat niet ten goede gedaan. Dat is in ieder geval wel zeker. Half oktober zei je bij de NOS dat je misselijk makende beelden vanuit de Gazastrook verwachten online. Worden die inderdaad ook veelal verspreid? Je noemde al wat voorbeelden. Is dat uitgekomen wat je dacht? Ja, helaas is dat inderdaad uitgekomen. Ik heb van alles nog wat aan bericht zien langskomen van kapot gebombardeerde gezinnen. Niet de huizen, maar de gezinnen zelf. Tot natuurlijk ook de nasleep van de aanval van Hamas, waarbij de geëxecuteerde mensen in schuilkelders zaten. Dus de beelden waren helaas even gruwelijk als dat ik vreesde destijds. En is dat iets wat je van beide partijen ziet? Doen Palestijnen dit net zoveel als Israëli bijvoorbeeld, die beeldvorming op die manier beïnvloeden? Nou, de beelden die vanuit het Israëlische kamp naar buiten zijn gekomen, zijn inmiddels afgenomen, omdat Hamas op dit moment ofwel raketten afvuurt die niet zo heel veel schade toerichten in Israël. Ofwel omdat het militairen zijn die aan het vechten zijn en die mogen sowieso geen beelden circuleren. Maar in principe wordt de burgerbevolking, behalve de rakettenaanvallen en de sporadische terroristische aanslag, minder bestookt dan de mensen in Gaza op het moment door de massabombardementen. Dus daar komen ook veel meer berichten uit voort. Dat is logisch, omdat de schaal onevenredig is, waarbij de destructie en het geweld in de Gazastrook veel hoger is dan in Israël. Dus de berichtgeving is nu veel meer beelden uit Gaza dan dat het uit Israël is. Dit zijn vooral beelden, maar er zit ook veel discussie online plaats. Ja. Is het verhaal wat dan online wordt gevoerd anders dan dat je in de Nederlandse reguliere nieuwsmedia ziet, bijvoorbeeld? Lees je veel andere dingen dan dat je in de Nederlandse media leest? Ja, bij pro-Israëlische activisten zie je veel meer een lijn die de Israëlische overheid aanhoudt. Dus eentje waarbij bijna alle gezanen onderdeel gezien worden als Hamas en daardoor ook een legitiem doelwit volgens de overheid. Je hoort daar ook een wat gewelddadigere retoriek, of wraakretoriek, moet ik eerder zeggen. Maar je ziet daar ook een flinke splitsing in het publiek debat, waarbij er een groep is die juist meer voor onderhandelingen is en een andere groep die juist meer voor aanvallen is. Mm-hmm. Dus dat is een beetje gefragmenteerd. Terwijl vanuit de Palestijnse kant dat zie je ook weer terug in het Nederlands publieke debat dat het gewoon een vraag is voor een staakt het vuren van zowel de Palestijnen als, nou ja, de Palestijnse activisten in Nederland. Dus dat is wel homogeen. Je doet promotieonderzoek hiernaar. Dat is een groot onderzoek natuurlijk. Er worden ook heel wat afschuwelijke video's en foto's online gedeeld in die sociale media. En af en toe lees je ook daarin dat jongeren die de beelden van situaties delen uiteindelijk worden geshadowbanned, zoals je dat mooi noemt. Kunnen we die geshadowband vertalen naar een Nederlandse term? Is dat al gelukt bij jou? Ja, een uitleg misschien. Maar shadowban is in principe dat, dat de algoritmes, de berichten die jij de wereld instuurt, omlaag duwt in de ranking, zeg maar. Dus ze zijn minder zichtbaar voor de buitenwereld dan als je normale berichten zou opsturen. Oké, dat moeten we even rustig uitleggen, denk ik, aan de hand van een voorbeeld. Ik deel iets op mijn Instagram bijvoorbeeld. Ja. Iets pro-Palestina's en dat doe ik 4-5 keer. En dan zegt Instagram op een gegeven moment: we zorgen gewoon dat minder van jouw volgers die story gaan zien. Precies, zo exact. Voor me zien? Dus als je zegt bijvoorbeeld, als je Ceasefire Now deelt en je krijgt over het algemeen zeg gemiddeld 100.000 bekijks op je tweet. En dan heb je er opeens 500 of zo. Ja. Dus dan weet je in ieder geval, iets is anders. Maar je kan niet zien hoe dat platform het heeft aangepakt. Ja. Maar dat lijkt me heel kwalijk, want daar op die manier gaat een meta, wat achter Instagram zit, toch ook beïnvloeden wat men wel en niet te zien krijgt en zo ook het publieke debat. Ja, en dat is ook een hele grote zorg daarin. Namelijk de macht van de censuur van de grote mediaplatforms. Bijvoorbeeld Elon Musk in de eerste dagen van de 7 oktober. Ja. Voor de eerste dag van 7 oktober heeft gezegd dat hij desinformatie tegen zou gaan. Mm-hmm. Maar in praktijk zagen we geen verandering in hoeveelheid desinformatie, maar je zag dat een hele genuanceerde debat wegviel. Ja. Dus dat is juist averechts voor wat het doel nou daadwerkelijk was. Maar ik moet ook zeggen dat bij shadowbannen het niet 100% zeker is of het daadwerkelijk gebeurt. Dat is ook het interessante eraan. Oké, dus het kan ook. Ja, het is niet heel moeilijk makkelijk te zeggen of een Instagram het echt doet. Het kan ook gewoon soms voorkomen dat je minder likes krijgt. Precies, of bijvoorbeeld dat, dat op die dag andere thema's veel meer bekijks krijgen, waardoor het thema wat jij net aansnijdt, dat juist omlaag wordt geduwd. Dus dat kan het ook zijn. Maar en die partijen laten weinig zien van hun algoritmes. Die zijn eigenlijk onduidelijk voor de buitenwereld. Laatste vraag, tot wanneer blijf je dit volgen? Wanneer is je promotieonderzoek af? Wacht je tot we tot een oplossing zijn gekomen? Of zeg je op een gegeven moment hier en niet verder? Nou ja, ik ga er gewoon mee door tot ik het zat ben. En als mijn promotieonderzoek af is en ik heb nog zin om er mee verder te gaan, dan ga ik mijn postdoc erover doen. En anders mijn professorschap en anders mijn onderzoek. Ja. En je blijft goed op jezelf letten, hè? Door alle ook misselijkmakelende beelden die natuurlijk voorbij komen. Dankjewel voor je tijd en je succes met het onderzoek. Onderzoeker aan de Universiteit Tilburg, Omar Dwijk was dit. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Wil je sneller herstellen na een operatie? Overweeg dan eens een bandje te boeken aan je ziekbed. Morgen promoveert Hanneke van der Wal Huisman met een onderzoek naar de invloed van live muziek op het herstel van patiënten. En dat blijkt dus echt heel bevorderlijk te zijn. Maar dan wel echt live, niet van een live plaat. Dus dat je gewoon echt The Cure aan je bed hebt zitten met dit mooie slaapliedje. Lullaby. Live. Softly through the shadow of the evening sun.